όμως τελικά, αγαπητέ Πέτρο, γουστάρει το δούλεμα. Γουστάρει το δούλεμα. Ο κόμμος τελικά, αγαπητέ Πέτρο, γουστάρει το δούλεμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Εγώ δεν πάω να το κάνω, αλλά το γουστάρει. Και μια αλήθεια. Επιτέλους, να ακούσουμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη μια αλήθεια, γιατί όλα τα άλλα που ακούμε, αλήθειες δεν τα λες. Τα είπε βέβαια μέσα στις γιορτές εκεί, όταν είχε πάει στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου. Περνάνε αρκετοί από εκεί και βγάζουν τα εσωψυχά τους. Έτσι λοιπόν και ο Άδωνης, μεταξύ άλλων, κατέθεσε και αυτή την άποψη, που είναι εμπειρία και έχει μεγάλη εμπειρία στην επαφή με τον κόσμο. Τόσα χρόνια και βιβλιοπόλης, κυρίως βουλευτής, δημοσιολόγος. Οπότε έχει βγάλει αυτό το συμπέρασμα, ότι στον κόσμο ο κόσμος γουστάρει το δούλεμα. Ο ίδιος δεν το κάνει. Το βλέπει ο καθένας αυτό αλίμονο. Αλλά όμως έχει ακούσει και βλέπει τι ακριβώς κάνουν οι άλλοι και προσπαθεί να μην το κάνει ο ίδιος. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κρατάμε αυτή τη διαπίστωση, γιατί μας αφορά γενικώς. Παίζει ένα θέμα με τον ελληνικό λαό και το δούλεμα που θέλει να του κάνουν, που δέχεται, που αποδέχεται να του κάνουν ή που έθελε τυφλή όταν του το κάνουν κτλ. Την κρατάμε αυτή τη διαπίστωση και πάμε να θυμηθούμε πώς μας δούλευε ένας πολύ αγαπημένος όλων των Ελλήνων και αυτή την εποχή και παλιότερα, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Πώς μας δούλευε παλιότερα. Η ανάκαμψη έχει ήδη ξεκινήσει. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη ξεκινήσει. Το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ήταν το χειρότερο τρίμηνο από αυτά που θα δούμε. Όχι μόνο μου κάτι, μου κομμουνικό με την κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα η κατάσταση σταδιακά, αργά αλλά σταθερά, βελτιώνεται και θα συνεχίσει να βελτιώνεται. Ο κόμμος τελικά, αγαπητέ Πέτρο, γουστάρει το δούλεμα. Η ύφεση εδώ και αρκετά τρίμηνα ρηχαίνει. Τρίμηνο με τρίμηνο το νούμερα δείχνουν ότι η ύφεση ρηχαίνει. Είχε ρηχύνει τόσο πολύ που περπατούσαμε κανονικά, τα θυμόσαστε όλα αυτά. Για το 2010 μιλάει, μόλις είχαμε μπει, Ιούνιο τυπικά μπήκαμε στο Δουνουτού. Οπότε από τότε είχαν αρχίσει να τελειώνουν τα τρίμηνα, να μπαίνουμε σε καλύτερους ρυθμούς, να ρηχαίνει η ύφεση, να έρχεται η ανάπτυξη, να βγαίνουμε στις αγορές και άλλα πάρα πολύ ωραία. Τα έλεγε τότε, τα πίστευαν αρκετοί, τα πιστεύαμε αρκετοί, οπότε μια χαρά έρχεται και κολλάει η ατάκα του Άδωνη, ότι ο κόσμος το θέλει λίγο το δούλεμα. Πολλοί και από χτες, όταν αναφερόμαστε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου, στέλνετε μηνύματα και λέτε δεν είναι μόνο Παπακοσταντίνου. Βεβαίως δεν είναι μόνο Παπακοσταντίνου, δεν ξεκίνησε χθες η εκπομπή, υπάρχει κάποια χρόνια και οι απόψεις της είναι γενικώς γνωστές. Βεβαίως φταίει ο Παπακοσταντίνου καταρχήν, εφόσον έκανε όπως έκανε αυτό με τους συγγενείς του, θα αποδειχθεί στην πορεία γιατί θα λάμψει η δικαιοσύνη. Αλλά βεβαίως φταίει και αυτός που διόρισε τον Παπακοσταντίνου εκεί, ο Γιώργος Παπανδρέου. Βεβαίως φταίει και ο διάδοχος του Παπακοσταντίνου, γιατί επίσης δεν έγινε τίποτα με τη συγκεκριμένη λίστα ούτε και από το διάδοχο. Για πολύ απλούς λόγους όμως ο διάδοχος, γιατί έχει άλοθη ισχυρό. Εγώ ως υπουργός οικονομικών την περίοδο εκείνη είχα πολλές προτεραιότητες που αφορούσαν τη σωτηρία της χώρας. Μάλιστα. Όχι μόνο μου κάτι, μου κομμουνικό με την κυβέρνηση. Είχα πολλές προτεραιότητες που αφορούσαν τη σωτηρία της χώρας. Μάλιστα. Ο κόμμος τελικά γουστάρει το δούλεμα. Κάτι λέει και ο Πάγκαλος στα ανάμεσα. Θα το αποκαλύψουμε στην πορεία. Βάλτε με το νου σας ό,τι θέλετε. Δεν το έχουμε πειράξει καθόλου. Έτσι ακριβώς το είπε. Αυτό που πήγε να πει εκεί δεν είναι μία λέξη. Είναι κανένα δυο μαζί, αλλά έχουν βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα. Είχε λοιπόν πολύ ισχυρό άλοθη ο Βάγγελος Βενιζέλος. Έσωσε τη χώρα. Δεν μπορούσε τώρα να ασχοληθεί με λίστες και με όλα τα υπόλοιπα. Αν και κάποια στιγμή είχε κάνει μια απόπειρα να ασχοληθεί με μια λίστα. Την αποτυχία της προσπάθειας αυτής δεν την πληρώνουν οι πλούσιοι και οι ισχυροί, οι φοροδιαφεύγοντες, αυτοί που έχουν καταθέσει την Ελβετία, ζήτημα για το οποίο μίλησα σήμερα με την ομόλογό μου της Ελβετικής Νομοσπονδίας και θέσαμε το πλαίσιο μιας διακρατικής συμφωνίας. Μπράβο! Κατά τα πρότυπα αυτής που συνάπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Άνοιξε λίστα! Όχι μόνο μου κάτι, μου κομμουνικό με την κυβέρνηση. Να κλειστώ. Σδόε. Να μην. ΔΟΕ. Να μη με βλέπει αντί για νύφη πρέπει. Πρέπει στα μαύρα να ντυθώ. Να πάρουμε έτσι και μια γεύση πιο ελληνική, γιατί με το ιταλικό που έχουμε σήμερα είναι λίγο ραπ, λίγο όπερα, όλα μαζί. Το ελληνικό πάντα είναι καλό, έχουμε και αρχή του χρόνου, οπότε να μπούμε σιγά σιγά. Έχει ξεκινήσει το 13, για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Ξεκίνησε και αυτό, μετράει πια αντίστροφα και έχουμε θετικά, πολλά θετικά με το που ήρθε το 13. Βέβαια μας το έχει πει ο Σαμαράς, μας το έχει πει ο Στουρνάρας, το έχει πει ο Άδωνης, νομίζω και ο Σπηλιωτόπουλος. Έχουν πει ότι το 13 θα αλλάξουν όλα, μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, γιατί να μην το πει και η Τρέμη χτες που παρουσίαζε τις ειδήσεις. Κινήσεις για την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας σχεδιάζει η κυβέρνηση, καθώς το 2013 μπαίνει με δύο πλεονεκτήματα. Καταρχήν το πρωτογενές πλεόνασμα μας στον προϋπολογισμό που έχει δημιουργηθεί. Μπράβο! Αλλά και τη δυνατότητα να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά με την εξόφληση χρεών στους ιδιώτες. Μπράβο! Καθώς επίσης και με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ο κόμμας τελικά γουστάρει το δούλεμα. Με συγχωρείτε, αποδέχεστε ότι αυτό είναι ένα παράνομο στοιχείο, παρανόμος κληθέν και το κρατάτε στο προσωπικό σας αρχείο? Παράνομο στοιχείο είναι αν το ανοίξεις και το δεις. Το αντικείμενο δεν είναι παράνομο. Σκάνδαλα σε αυτόν τον τόπο έχουμε πάρα πολλά. Ή υπόνοιες σκανδάλων. Δεν ξέρω. Η αλήθεια δεν έχει λάμψει ποτέ σε αυτά. Το ξέρουμε όλοι. Το μόνο θετικό είναι οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις των πολιτικών όταν υπάρχει στην επιφάνεια το τάδε θέμα του τάδε σκανδάλου. Εδώ ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο να μιλάει και να μας λέει πότε είναι νόμιμη λίστα, πότε δεν είναι, το στικάκι αν το άνοιξε, είναι από εκείνη την περίφημη συνέντευξη στο Μέγκα που είχε βγει τότε που έπαιζε έντονα, που ξανά έπαιζε έντονα και η λίστα και έλεγε, είχε τοποθετηθεί για θέματα που ήταν στον περίβολο, στον περίγυρο της ουσίας, του πυρήνα του σκανδάλου. Οπότε και μόνο για αυτό το λόγο, επειδή βγαίνουν και τοποθετούνται για παρεμφερή θέματα, αξίζει να έχουμε σκάνδαλα. Αφού δεν θα λάμψει ποτέ η αλήθεια, η αλήθεια βέβαια έχει λάμψει στη συνείδηση του καθενός, στο μυαλό του καθενός και η εμπειρία του καθενός είναι ο καλύτερος μάρτυρας. Παρ' όλα αυτά όμως την τυπική απόδειξη με τη βούλα δεν την έχουμε. Οπότε θα έχουμε όλα τα παρεμφερή, νομίζω κάτι καλό είναι. Προφανώς πολλά βράδια αναρωτήθηκα που έπλεξα. Το συζητώ. Και προφωνές πολλές φορές κοιτούσαμε, κοιτιόμασταν γύρω μας με τους συνεργάτες και λέγαμε αν είναι δυνατόν που έχουμε βρεθεί. Δεν το φανταζόμασταν ούτε στη χειρότερα όνειρά μας. Όχι, σήμερα μου κάνετε μου κομμουνικό με την κυβέρνηση. Προφανώς πολλά βράδια αναρωτήθηκα που έπλεξα. Και πού θα μπλέξεις ακόμη, γιατί έτσι είναι αυτά. Όταν πας να σώσεις μια χώρα, να σώσεις ένα λαό, υπάρχει και ο κίνδυνος, άλλωστε στην αρχαία Ελλάδα, στην νεότερη, η αχαριστία να σε εκδικηθεί. Το έχουμε ζήσει, έχουμε πολλά παραδείγματα. Όλα τα άξια τέκνα αυτού του τόπου που σώζουν πραγματικά, βάζουν τις καλύτερες δυνάμεις τους, τις σπουδές τους, την ενέργειά τους, τις ιδέες τους για να σωθεί ο τόπος, ο οποίος παρεμπιπτόντως δεν σώζεται ποτέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τουλάχιστον έχουμε αυτά τα θέματα, όπως τώρα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, τον οποίο αυτές τις μέρες τον χτυπάει αλίπητα η μοίρα, η επικαιρότητα, και οποιοδήποτε άλλος, ο Βενιζέλος, οποιοδήποτε άλλος έρθει να τον χτυπήσει. Τι ακριβώς λέει ο Πάγκαλος που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι καθαρά, θα το βάλουμε τώρα σε πλήρες κείμενο, μήπως καταφέρουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λέει ο ποιητής. Δεν καταλαβαίνω. Τι γίνεται όλοι εσείς οι τύποι των τύπων μέσων οι οποίοι φωνάζατε, όχι μόνο με κομμουνικό με τις κυβερνήσεις, να μπει και ένα μικρό κόμμα της αριστεράς στην κυβέρνηση, να κάνουμε κυβερνήσεις των πολλών κομμάτων. Τα έχουμε σαν μέρας. Δεν πρέπει να το πείτε, μπράβο. Τα έχουμε σαν μέρας. Δεν πρέπει να το πείτε, μπράβο. Μπράβο. Ένα μπράβο στο Σαμαρά, να το πούμε. Ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν βγαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να ζητάνε μπράβο προς τον Πρωθυπουργό τους. Το λένε και το κάνουν, βέβαια, πιο κομψά. Ο Πάγκαλος, όποτε βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΤ, ναι, και ζήτησε να πούμε μπράβο. Οπότε μπράβο στο Σαμαρά, δεν νομίζω να έχει αντίρρηση κανένας Έλληνας. Παρόλα όσα γίνονται στο προσωπικό του προϋπολογισμό, ατομικό, περιβάλλον εκεί κτλ. Να πούμε τον μπράβο, το δικαιούται, μπράβο στο Σαμαρά, εφόσον το ζητάει μάλιστα, και ένας πάγκαλος με τέτοια μανία. Αυτά τα μπράβο δεν τα ζητάει ούτε για τον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε για προηγούμενους πρωθυπουργούς, αλλά τα ζητάει για τον Σαμαρά. Καλό είναι αυτό και για τον Σαμαρά και για τον πάγκαλο. Για το κομμάτι αυτό της λίστας Λαγκάρτ, για την υπόθεση που ξεδιπλώνεται. Να ξεκινήσουμε αμέσως από εκεί, από κάτω. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Να γιατί... πούμε ότι τα δείγματα της οικονομίας είναι θετικά. Ναι. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Το κρατάμε αυτό, ότι έχουμε τα πρώτα θετικά, δεν είπε μόνο μπράβο Σαμαρά, επισημαίνει και τα θετικά, θα τα ακούσουμε στην πορεία, αφού πούμε τις συστάσεις εδώ, είναι Ελληνοφρένεια, κάθε μέρα, Real FM, 97,8, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά, ξέρετε ποιος, 211-208-200, mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr, SMS, γράφουμε Real, αφήνουμε κενό, το μήνυμα και μετά αποστολή στο 54%. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε τώρα για τους αχάριστους, αγνώμονες και μίζερους Έλληνες πολίτες να ξανακούσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο να μιλάει για τα θετικά που ήδη έχουν αρχίσει. Τα δείγματα της οικονομίας είναι θετικά. Ναι. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Περισσέψαν 150 ευρώ, πάμε να τα δώσουμε σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Από τα εγγόνια περισσέψαμε. Τα μία τα κόψαμε τα εγγόνια για να τα δώσουμε εδώ. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Εγώ θέλω να πάω φυλακή, να καθαρίσω. Γιατί με παίρνουν, γιατί να μου πάρουν αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου. Κόβουμε από οτιδήποτε άλλο, από το εισιτήριμά μας, για να δώσουμε τις υποχρεώσεις μας στην εφορία. Τα δείγματα της οικονομίας είναι θετικά. Ο κόσμος τελικά γουστάρει το δούλεμα. Ο κόσμος τελικά γουστάρει το δούλεμα. Γουστάρει το δούλεμα. Εγώ αυτό καταλάβει. Εγώ δεν πάω να το κάνω, αλλά το γουστάρει. Ήρωας, γιατί βλέπει όλους τους άλλους δίπλα του βουλευτές, υποψήφιους, πολιτευτές που το κάνουν, αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να το κάνει και κάνει, έχει και ένα παράπονο η φωνή του, αν το πιάσατε, ότι δεν μπορεί να δουλέψει τον κόσμο, ενώ ο κόσμος το θέλει, παρόλα αυτά οι αρχές του δεν το επιτρέπουν και αφήνει όλους τους άλλους. Απολαμβάνει βέβαια τη σχέση αυτή δουλέματος και δουλευτή που βλέπει, δουλευόμενο και δουλευτή που βλέπει δίπλα του. Έχουμε πολλές διαφημίσεις, αν και τελείωσαν οι γιορτές. Η πρόκληση της επιβίωσης. Ζήσε με 400 ευρώ και μάθε να γελάς. Δέξου τη μείωση μισθού και μάθε να ζεις. Αγόρασε 100 γραμμάρια ψωμί και χόρτασε την πείνα σου. Πλήρωσε την έκτακτη εισφορά και μοιράσου τη χαρά. Απαρνήσου τη σύνταξη και μάθε να πεθαίνεις. Φύγε στην ξενιτιά και μάθε να μιλάς. Ζήσε την πρόκληση της επιβίωσης στην Ελλάδα της τριφασικής κυβέρνησης και της Τρόικας. Πάρε μέρος στο νέο κυβερνητικό πακέτο μέτρων. Πλήρωσε τα χαράτσια και γίνε εσύ ο ήρωας που θυσιάζεται για να σωθεί μια χώρα. Η πρόκληση της επιβίωσης άρχισε. Εσύ θα κάτσεις με σταυρωμένα χέρια? Γιατί καλύτερη Ελλάδα είναι μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Από το κράτος μας έχει έρθει αυτή η διαφήμιση, όπως λέμε, είναι κρατική διαφήμιση. Ήμασταν υποχρεωμένοι να την μεταδώσουμε, την ακούσατε και εσείς, λάβετε τα μέτρα σας ή προετοιμαστείτε για να παίξετε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί να μην έχουμε τώρα πακέτο, αλλά εκεί κατά το Μάρτιο που θα πρέπει πάλι να ξαναεξεταστεί η χώρα, να ξαναβαθμολογηθεί, θα έρχονται οι τρόικες, θα αρχίσουν οι απειλές, οι προκλήσεις, ο τρόμος, βγαίνουμε τα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, τα πετρέλαια που δεν θα έχουμε, το ρεύμα που δεν θα έχουμε και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί ποτέ δεν τελειώνει. Ένα μικρό διάλειμμα είναι, όπως έγραψαν και γερμανικά μέσα ενημέρωσης χθες, είναι σκηνοθετημένη η σωτηρία της Ελλάδας για ευνόητους λόγους. Το έχουν ανάγκη και οι χαχόλοι, το έχουν ανάγκη και οι Ευρωπαίοι χαχόλοι για να προχωρήσει λίγο η ζωή, να πάμε παρακάτω. Χρόνια πολλά! Γεια σας! Με υγεία! Ναι. Αποστόλης δεν είναι εκεί? Εγώ ναι. Κούκλε μου! Ναι. Χρόνια πολλά! Να είστε καλά, καλή σου χρονιά και πάνω απ' όλα μην ξεχνάς το Στουρνάρα. Ξεχνιέται το Στουρνάρα. Αλίμονο και λόγω ονόματος. Δεν θέλω να το ξεχάσω το Στουρνάρα. Oh. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι που πήρε τη θέση του Παπακοσταντίνου που τον θεωρούσα πιο άξιο. Α, μη τα λες, τα ίδια σχολεία τελειώσανε. Ξέρεις, βοηδοσκολή. Τι καβάτσουνε και Στουρνάρα στις αδέρφες. Δεν ξέρω. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, καλή. Δεν τον έχω για τέτοιο. Ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Πολύ σοβαρός. Βάφει το μαλλί, σε χρώμα σοβαρό. Μου λες, αυτός ο νυφλής παίρνει προμήθεια από την εκπομπή σας? Τι εννοείς, όχι, εντάξει. Αθόρμητα τα είπε. Απ' τις 10 μας έχεις πάει στα χέρια. Και να ακούσετε ζωντανά την ελληνοφρένεια και να ξανακούσετε ζωντανά την ελληνοφρένεια. Ω, Παναγία μου. Είδες η κοτάρα, Είδες η κοτάρα. Τόσα του λέω, τον κάζω στο μικρόφωνο, τον έχω κάνει σούργελο. Ζήλη της κοινωνίας. Γλίτσα. Και η κότα, ο γλύφτης, κάθεται και λέει τέτοια. Μπας και σταματήσω εγώ. Όχι να πάει στην επίθεση, η κότα. Μπρος. Απόστολε. Εγώ. Γεια σου, καλή χρονιά. Ναι, το ξέρω, σίγουρα. Το είπε και Σαμαράς. Καλή χρονιά. Καλά, βρε παιδί μου, λέμε. Λέμε, αυτό που λέμε ισχύει κιόλας, το λέω. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Λουδοβίκο Λετάσεμουά του τωρινού Πασόκ. Με τις καταθέσεις των 2,5 εκατομμυρίων. Το Βενιζέλο. Ναι. Εντάξει, τώρα απαγορεύεται ένας άνθρωπος να έχει προσωπική περιουσία. Όχι, απλώς καταγράφω πόση περιουσία έχει. Α, καλά κάνει. Απαγορεύεται αλίμονο. Αυτός λοιπόν. Αυτός λοιπόν που έχει τέτοια περιουσία μπορεί να αγωνιστεί για το ψωμί του λαού. Ακριβώς. Αυτός όμως θέλει να του ζητήσουμε και συγγνώμη και από το Πασόκ. Ναι, που τον πέσαμε στην Αγκάρ, δίκιο έχει. Αλλά ιδιαίτερα από αυτόν τον ίδιο προσωπικά. Γιατί έκρυβε συγγνώμη, γιατί έκρυβε. Όπως και οι άλλοι στο σιρτάρι του μαζί με τις χαρτοπετσέτες που σκουπίζεται όταν τρώει τα παϊδάκια του, τη λίστα Λαγκάρ. Μη λαϊκίζεται. Τα παϊδάκια θα μπορούσαν να λείπουν. Παιδί μου, αυτό ήταν το προϊόν της υποκλοπής όπως ισχυριζότανε, που τώρα δεν είναι προϊόν υποκλοπής, αλλά επίσημο έγγραφο. Λοιπόν, αυτά λέει ο Λουδοβίκος, ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης δεν καθάρισε τώρα με το που διέγραψε τον Παπακοσταντίνου. Άπαξ και διέγραψε τον Παπακοσταντίνου, τέλος, καθαρός. Αυτός είναι το τωρινό. Το σημερινό Πασόκ, κατάλαβες? Εμείς βρίζουμε το άλλο Πασόκ. Του Παπακοσταντίνου, του Παπανδρέου, του Τσοχατζόπουλου, του Παπαντονίου, του Μαρκέλη. Ότι θα λέγαμε το Βενιζέλο σημερινό Πασόκ. Αυτός ο τίτλος του αξίζει, είναι πολύ περήφανο. Πόσο σάτυρα πια, δεν τα αντέχω. Ντροπή σας, ρε, ντροπή σας. Γιατί? Γιατί είστε σατιρική εκπομπή και ξεφτυλίσατε όλες τις, τις καλές εκπομπές, τις ενημερωτικές, να πούμε. Εμείς φταίμε. Ναι, βρε. Αυτοί που θέλουν να γίνουν πιο σατιρική εκπομπή. Τι ήταν εκείνη η εκπομπή που κάνατε την προηγούμενη Πέμπτη με τον γιατρό? Τώρα πλάκα, Αποστόλη. Αυτή την εκπομπή, όποτε έχετε καιρό, βάζετε την σφήνα, να πούμε. Ήταν καταπληκτική. Πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά και μπράβο σας. Αποστόλη! Ναι. Καλή χρονιά! Επίσης. Είμαι η Μέρη που σας έστειλε την κάρτα. Πολλά φιλιά! Ποια κάρτα? Μια κάρτα από το κουκού ήρθε μόνο. Όχι, καλέ, τώρα το υποθύμιος που στην αρχή της εκπομπής σας είπε ότι έλαβε την κάρτα μου. Που σας εύχομαι να είσαστε πλούσιοι το 13. Α, θα πλουτίσουμε, ναι, το ξέχασα, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, παιδί μου, και εσύ και ο Θύμιος, να είστε γεροί. Έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν περιμένει. Ούτε από το 13, ούτε από το Σαμαρά, ούτε κανένα. Εγώ περιμένω. Περιμένεις, τι, Αποστόλη μου? Από το 13 και από το Σαμαρά, περιμένω να μας σώσει. Δεν μπορώ να μην περιμένω κάτι. Θα περιμένω. Πες μη γίνει. Καλέσε παρακαλώ. Είμαι ρομαντικός. Προφανώς πολλά βράδια αναρωτήθηκα που έπλεξα. Δεν συζητώ. Προφωνές πολλές φορές κοιτούσαμε, κοιτιόμασταν γύρω μας με τους συνεργάτες και λέγαμε, αν είναι δυνατόν, πού έχουμε βρεθεί? Δεν το φανταζόμασταν ούτε στη χειρότερα όνειρά μας. Αν είναι δυνατόν, πού έχουμε βρεθεί? Ο ελληνικός λαός πόσες φορές έχει πει πού έμπλεξα και πού έχουμε βρεθεί, αν είναι δυνατόν, με τις οικογένειές τους, τους φίλους, τα αδέρφια και τα ξαδέρφια. Δεν παρακολουθούμε, ενώ έχουμε ιταλικό τραγούδι σήμερα, δεν παρακολουθούμε τι ακριβώς λέει ο Μπερλουσκόνη. Και μαθαίνω εδώ από ένα μήνυμα ακροατή ότι είπε, δήλωσε αντιεξουσιαστής. Και μου λέει εδώ ο Κώστας που στέλνει το μήνυμα, μετά τον Καραμαλή δήλωσε και ο Μπερλουσκόνη αντιεξουσιαστής. Προφανώς για να το λες το έχει πει, αλλά και ο Γιώργος έχει δηλώσει αντιεξουσιαστής. Το θυμόμαστε κάθε ένας που είναι πρωθυπουργός, που έχει περάσει πρωθυπουργός τα τελευταία 10 χρόνια πριν Παπαδήμου, έχει δηλώσει την αντιεξουσιαστική του θέση, διάθεση, τοποθέτηση. Για να το πούμε έτσι πιο καθαρά. Και καλά ο Γιώργος, αλλά και ο Καραμαλής κάπως, και ο Μπερλουσκόνη. Τέλος πάντων, περιορέξεων ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Επειδή είμαστε στους χαρακτηρισμούς, είχε χαρακτηρίσει ο Άδωνης τον Καμένο Καραγκιόζη πριν, λίγο πριν τις γιορτές, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βγήκε μετά ο Καμένος με κάποιο τρόπο και τον χαρακτήρισε όχι τον ίδιο Αυνάν, νομίζω ιό του Αυνάν, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι. Θα το ακούσουμε όμως τώρα πώς είναι οι χαρακτηρισμοί και τι απάντηση δίνει ο Άδωνης από την περίφημη εκπομπή που εμφανίστηκε μέσα στις γιορτές. Ναι. Με είπε ιό του Αυνάν, λέω. Λάξε, λοιπόν, μαλάκα, λέγεται δεν μπορεί να πάει παρακάτω, άρα θα καταλάβει πρέπει να αλλάξει πορεία και να γυρίσει σε πολιτικά επιχειρήματα. Εάν γυρίσει σε πολιτικά επιχειρήματα, σου λέω, και εγώ θα τον εντοπίσω θεσμικά και πολιτικά. Πολύ απλό. Να σου πω ότι πιστεύω ότι κάνει. Αλλά σε κάποιον που με λέει προδότη, δεν μπορώ να μιλήσω πολιτικά, ρε παιδί μου. Τελείωσε. Δηλαδή, με λες προδότη, αμέσω αντίδραση, μάθε να σε πινελικώσω. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα σε λέγει μαλάκα σκέτο. Κοίταξε, το προδότη θεωρώ βαρύτερο από όλα που την πασχαλίδια. Δεν υπάρχει κάτι βαρύτερο από αυτό. Οπότε μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στο προδότη μόνο ενοχλείται. Μπορούμε να συνεχίσουμε, γι' αυτό το ακούσαμε ουσιαστικά, όχι να ακούσουμε την απάντηση και το ξεκαθάρισμα και με πολιτικούς όρους και να ακούσουμε τι ακριβώς τον ενοχλεί, τι δεν θέλει, ποιον χαρακτηρισμό δεν θέλει, ώστε, γιατί πολλοί Έλληνες δεν τον λένε προδότη τον Άδωνη, δεν σου πάει να πεις προδότη, το άλλο σου έρχεται να πεις. Οπότε μπορείτε να το λέτε άνετα, εφόσον αντέχει όλα τα υπόλοιπα, με το προδότης έχει ένα πρόβλημα. Τώρα, η Ελληνοφρένεια, εδώ ως εκπομπή, ως ιδέα κυρίως, προχωράει μαζί με τους Κολεκτίβα. Κολεκτίβα είναι ένα μουσικό συγκρότημα, τραγούδι των οποίων έχουμε παίξει κάνα δύο φορές και πρόσφατα, μάλιστα πρόσφατα. Πριν κάνα μήνα είχαμε μεταδώσει ένα τραγούδι. Με την άλλη εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα θα μεταδώσουμε πάλι, έτσι να τους θυμίσουμε. Η Ελληνοφρένεια και η Κολεκτίβα. Η Κολεκτίβα και η Ελληνοφρένεια, γιατί η ιδέα είναι δικιά τους, αλλά δεχτήκαμε κι εμείς, γιατί πάντα δεχόμαστε τέτοιες προτάσεις ανήθικες. Προχωράνε στην έκδοση, πώς το λέμε αυτό. Προχωράνε σε μια μουσική πρωτοβουλία. Προσπαθούμε, και θα ακούσουμε τώρα και το ηχητικό έτσι απόσπασμα τρέιλερ, να φτιάξουμε ένα CD, μια συλλογή μάλλον τραγουδιών αντιφασιστικών. Η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους εκείνους που επώνυμους, ανώνυμους, ανώριμους, πολύ όριμους, οποιοδήποτε έχει συγκρότημα, έχει διάθεση, έχει μια κιθάρα, θέλει να φτιάξει ένα τραγούδι με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ ευρύ το πλαίσιο, γιατί αντιφασισμός μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Όποιος λοιπόν θέλει, μπορεί τους επόμενους δύο μήνες, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, να στείλει στη διεύθυνση που θα ακούσουμε τώρα. Θα αναρτηθεί και στο site της Ελληνοφρενίας για περισσότερες λεπτομέρειες, να στείλει τη δουλειά του, ολοκληρωμένο το τραγούδι, όχι μόνο στίχους, όχι μόνο μουσική. Αν γίνεται ολοκληρωμένο, τώρα βέβαια, αν κάποιος έχει και μόνο ιδέα για στίχους, θα στείλει και αυτούς και θα τους αξιοποιήσουμε στην πορεία. Θα μαζευτούν τα καλύτερα, γιατί φαντάζομαι θα είναι πάρα πολλά αυτά τα τραγούδια. Θα μαζευτούν τα καλύτερα και 15, 20 κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο φλού τα πράγματα ακόμη, αλλά θα δούμε ανάλογα το πώς, τι ζήτηση θα έχουμε, τι προσφορά μάλλον θα έχουμε. Θα φτιαχτεί μια συλλογή αντιφασιστική, νομίζω είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά να μην σας τα λέω εγώ, γιατί το ηχητικό τρέιλερ που έχει ετοιμαστεί από τα σχετικά επιτελεία δίνει τις πρώτες έτσι κατευθύνσεις. Μπορεί η απάντηση στο φασισμό να είναι το τραγούδι. Μπορεί να είναι μία απάντηση. Ίσως η πρώτη. Ίσως η πιο εύκολη. Ίσως η πιο ανώδυνη. Ίσως η τελευταία. Πάντως είναι απάντηση. Αυτή την απάντηση θέλουμε πολύ να τη δώσουμε. Κι ας μη μας ρώτησε κανείς. Άλλωστε ο φασισμός ποτέ δεν ρωτάει. Εισβάλλει βία, χτυπάει βία, επιβάλλεται βία. Η Ελληνοφρένεια και η Κολεκτίβα απαντάνε λοιπόν με μία πρωτοβουλία. Θέλουμε να φτιάξουμε μία συλλογή σύγχρονου αντιφασιστικού τραγουδιού. Τραγούδια με στόχευση. Τραγούδια με περιεχόμενο. Τραγούδια θέσεις. Καλούμε κάθε δημιουργό που θέλει να γίνει φωνή, στίχος και μουσική της απόφασής μας της αντίδρασής μας, της αντίστασής μας, να επιστρατεύσει την έμπνευσή του, το πάθος του και τη διάθεσή του, για να αποκτήσουν οι σκέψεις μας φωνή. Γιατί δεν έχουμε περιθώρια αφέλειας. Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε, να μην γνωρίζουμε. Γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Γιατί ο φασισμός είναι θάνατος και η μουσική ζωή. Γιατί ο φασισμός δεν έρχεται μόνος και δεν φεύγει μόνος. Για να κάνουμε τη δική μας απάντηση μια καλή αρχή. Στείλτε τραγούδια με περιεχόμενο στίχο μουσική κατά του φασισμού μέχρι τέλος Φλεβάρη στο κολεκτίβα 2010@gmail.com. Τα είπε όλα νομίζω, γιατί θέλουμε τραγούδια στόχευσης και θέσεις κυρίως. Θα αναρτηθεί και στο site της Ελληνοφρενίας από αύριο μάλλον, γιατί έχουμε κάτι τα δικά μας εκεί. Είμαστε λίγο αργοί σε αυτά, είμαστε ακόμα σε καθεστώς, είμαστε σαν τα σχολεία. Μπροστά, πολύ μπροστά θα πάρουμε από Δευτέρα και κυρίως από Τρίτη. Οπότε το ακούσαμε σήμερα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορεί να κάθονται να γράφουν και τις τεχνικές λεπτομέρειες θα τις βρουν αν γράψει κάποιος κάτι καλό ή αν έχει ήδη κάτι καλό. Αλίμονο, δεν θα χαθούμε και εμείς και η κολεκτίβα. Είναι γνωστή στο χώρο η κολεκτίβα. Εμείς είμαστε γνωστοί στον υπόλοιπο χώρο. Οπότε θα βρεθούμε και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά για αυτήν την πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε εμείς και το συγκρότημα κολεκτίβα. Τι έχει μείνει μετά από όλα αυτά, ο λαός. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια. Τι κάνεις, λεβέντη μου? Καλά. Είμαι ο πατέρας του Παναγιώτη. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ποιος είναι ο Παναγιώτης? Δεν το θυμάσαι τώρα τον Παναγιώτη, θα στο θυμίσω εγώ άλλη μέρα. Τώρα κάνει μπάνιο και δεν μπορεί να έρθει να σου μιλήσει. Από τον μπάνιο, από τον μπάνιο. Χτύπα του, πες του να σηκώσει το τηλέφωνο του μπάνιου, να τα πούμε. Το θηρό τηλέφωνο? Του μπάνιου το τηλέφωνο. Μπάνιου. Παναγιώτη, σήκωσε το τηλέφωνο του μπάνιου. Ένα λεπτό, Αποστόλη τώρα. Στα βραχείο, μαλάκας. Περίμενε. Τι να περιμένω, μουσκεμα θα γίνει. Τον άκουσες? Τον άκουσα. Λεβέντης, λοιπόν, θα τα λέμε. Με είχες με άλλο τηλέφωνο, θα τα λέμε σε λίγο καιρό πάλι. Τα ξεπεράσαμε τα ψυχολογικά μας, ανεβήκαμε λίγο, μας ανέβασες. Και θα τα λέμε σύντομα, φίλε. Γεια. Αποστολή. Ναι. Καλή χρονιά. Επίσης. Θα έχουμε καλή χρονιά. Θα έχουμε, ξέρω εγώ. Τόπο και Σαμαράς, είναι ελπιδοφόρο. Άμα τόπο Σαμαράς. Τελείωσε. Mm. Καλή χρονιά. Σκορβούτο κοντέψαμε να πάθουμε από την πολυκονσέρβα. Δεν λέω καλή, ποιοτική και η καλεσμένη εξαιρετική, αλλά κονσέρβα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, τίποτα. Για να συνηθίζετε. Δεν κάνουμε τίποτα. Εντάξει. Σας περιμέναμε να ξεκινήσετε. Πες τίποτα για το Βόλιο, για τους μπάτσους που πιάσανε με την ηρωίνη, για τους διοικητές. Τι να πω. Ξέρω εγώ... Να πω αυτό που λέει ο Σαμαράς, ότι θα τους βγάλουν τις κουκούλες. Θα γίνει. Είμαι τις κουκούλες, είμαι τα εθνόσημα. Είμαι τις γραβάντες. Κάτι, ναι. Είμαι σίγουρος θα τους δούμε στο site της Ελλάς. Ναι. Τις φάτσες τους, λογικά. Βασικά δεν ξέρουμε ονόματα. Τουλάχιστον εδώ του Βόλου δεν το ξέρουμε το όνομα, όπως το Λάρα. Ναι, θα τα μάθεις. Διαφάνεια, παιδί μου. Διαφάνεια, δένδιας. Όλα στο φως. Όλα ονόματα, θα βγουν οι κουκούλες, τα πάντα. Σε διαθεσιμότητα, δεν ξέρω αν τα άμαθες. Σε διαθεσιμότητα είναι, πληρώνονται κανονικά, έτσι. Που άμα δεν πάω να πληρώσω το χαράτσι, θα με βγάλουν σε διαθεσιμότητα. Ναι, και θα πληρώνεσαι κιόλας, όπως και η μπάτση. Και θα πληρώνουμε. Ναι. Η μπάτση είναι αδέρφια μας, φίλε. Ορίστε, πώς δεν είναι αδέρφια μας. Και εμείς αδερφοκτόνοι. Εννοείται, λοιπόν. Και όπως λέει ο Μάνος ο Νιφλής που θα πω εγώ, η μπάτση πουλάνε την ηρωίνη. Η μπάτση πουλάνε την ηρωίνη. Ποιο θα την πουλήσει την ηρωίνη. Η μπάτση πουλάνε την ηρωίνη. Και λίγο μαστιμόνι. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνη. Φυλάκια. Τέριαζε. Παντού ταιριάζει. Θα ήθελα να ρωτήσω, ναι. Το Μέγκα παρουσιάζει το Master Chef. Ωραία. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο Σκαρμούτσος με τα τατουάζ στα χέρια του και μέχρι το λαιμό. Πάπα το βρωμιάρι, κάθεται και μαγειρεύει. Να, μήπως έχει και στο πουλί του τατουάζ. Δεν κοίταγα, δεν ξέρω. Ήταν σκοτάδι. Αυτό να ρωτήσει ο Αποστόλης και να μας πει. Αλλά πάντως σας τι σας νοιάζει. Δεν ανακατεύουμε αυτό τη σάλτσα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ναι. Να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ, Αποστόλης είμαι. Ποιος είναι? Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Πάπα τιμή που μας κάνετε. Πήρα να πω, ο Θεόν να πολυχρονεί σας και να χαρεντερεί σας. Καλέ, τι γλώσσα είναι αυτή? Θέλετε να στείλω κανένα χρυσαυγίτη? Τι είναι αυτά, μιλάτε ελληνικά? Ελληνικότατα είναι. Πάπα, δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Άδωνη να το τσεκάρω. Πρέπει να το διασταυρώσω πρώτα. Ο Θεόν να πολυχρονεί σας, να χαρεντερεί σας. Η ζωή να σύρτοδοξάρνατε. Πάπα, έτσι μιλάτε στο σπίτι. Γλυκαία να σύρτοδοξάρνατε. Έτσι λέτε, γλυκαία να ζει το δοξαδρά μας στο σπίτι για να πάρετε ένα νερό. Έτσι το ζητάτε. Χρόνια πολλά. Α, τσιμπράβο. Είναι ποντιακά, πολύ ελληνικά, ελληνικότατα σε πληρώνω. Κάθε καλό παλικάρι μου. Να είστε καλά, είναι... να είστε καλά, να ζήσει ο Πόντος. Να ζήσει ο Πόντος, μην ξαναχάσουμε Πόντος στο καλτσόν, ποτέ. Να ζήσει. Άντε, γεια. Και κάτι ακόμα. Ένα ξα ακόμα. Ένα ξα. Ο λαό να παίρ την εξουσία σα σέρνατ. Αυτό το κατάλαβα. Ήτανε διεθνές. Ο κόμμος τελικά γουστάρει το δούλεμα. Γουστάρει το δούλεμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Εγώ δεν πάω να το κάνω, αλλά το γουστάρει. Ευτυχώς που το κάνουν οι υπόλοιποι, γιατί επειδή το γουστάρει ο κόσμος, θα έμενε χωρίς το τόσο αναγκαίο δούλεμα. Ο Άδωνης αυτά τα έχει πει παλιότερα. Σήμερα το πρωί έκανε άλλη μία εμφάνιση. Όποιος τον παρακολουθεί στο Twitter θα βλέπει κάθε βράδυ που αναρτά το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Ξεκινά από τις 7 το πρωί και τελειώνει στις 12 το βράδυ σε κάποιο κανάλι. Ζωή να έχει, δεν είναι εκεί το θέμα των πολλών παρουσιών, είναι τι λέγεται σε αυτές τις παρουσίες. Αλλά ούτε και αυτό μάλλον είναι το θέμα, γιατί ποιος θα κάτσει τώρα, ποιος έχει το κουράγιο να κάτσουμε να αναλύσουμε τι λέγεται και τι δεν λέγεται. Σε κάτι ψηλό απόψη στεκόμαστε, έτσι φευγαλαία ραδιοφωνικά, όπως ο ραδιοφωνικός αέρας τα παίρνει και τα πηγαίνει παραπέρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα. Σας λέω λοιπόν εγώ αύριο ότι θα προτείνω στην κοινοβουλευτική μου ομάδα να πάμε στο σκαμνί τον Τσίπρα για τα καμένα καταστήματα. Να πάμε στο σκαμνί τον Τσίπρα για τα καμένα πανεπιστήμια. Να πάμε στο σκαμνί τον Τσίπρα για τους κουκουλοφόρους με τις Μολότοφ. Γιατί αυτούς καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτή πάρα πολύ έτσι φρέσκια άποψη που τα αποδίδει όλα στον ΣΥΡΙΖΑ. Το χρησιμοποιούν οι δεξιοί. Η καθαρή δεξή, η Νέα Δημοκρατία, ότι ταράζει τα ύδατα κτλ. Έχει καθοριστεί το. Έχει είναι η διαχωριστική γραμμή που αποδίδει στο ΣΥΡΙΖΑ μια τέτοια ιδιότητα, ότι υποσκάπτει, υποκινεί, ρίχνει Μολότοφ, τις τρώει τις Μολότοφ, τις παράγει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο τις κάνει. Πιάνουν αυτά σε έναν κόσμο βέβαια, για να τα λένε όλοι οι βουλευτές οι Νεοδημοκράτες, τους περίφημους νοικοκυρέους, όντως, αλλά είναι λίγο μίζερ, είναι λίγο. Φτωχά και είναι λίγο έξω από την πραγματικότητα, γιατί θα μπορούσε να υπάρχει αντιπαράθεση σε άλλα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν και το σύνολο, μάλλον που απασχολούν τελεία, γιατί αυτά τώρα μικρή σημασία έχουν. Αλλά πάντα οι νεοδημοκράτες και οι δεξίοι σε αυτόν τον τόπο με πολύ μεγάλη δυσκολία ανακάλυπταν και επικοινωνιακές τακτικές και τακτικές γενικότερες. Πάντα ήταν έτσι παροχημένοι, παλιοί, αλλά τι να κάνουμε, αυτούς έχουμε αγαπήσει. Δεν είναι σαν τον Μπάγκαλο έτσι πρωτότυποι. Η κυβέρνηση αυτή έφερε στη χώρα τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που επήρε ποτέ μία συγκεκριμένη εθνική οικονομία όλες τις εποχές από τότε που έχουμε στατιστικές. Αυτό το λένε, λες και είναι κάτι πάρα πολύ καλό ότι πήραμε τη μεγαλύτερη βοήθεια. Να θυμίσουμε ότι το ίδιο, περίπου το ίδιο, έλεγε και ένας άλλος παλιότερα συνήγορος, το οποίο ήταν επίσης ο Πάγκαλος. Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα. Μπράβο! Και το χαρήκαμε αυτό το δάνειο. Βέβαια πήραμε και μεγαλύτερο στην πορεία κτλ. Πανηγυρίζουν επειδή παίρνουμε το μεγαλύτερο δάνειο. Επειδή δανειζόμαστε συνεχώς και πάνω στα δάνεια πέφτουν και άλλα δάνεια. Αυτό είναι αιτία πανηγυρισμού. Θα το έκανε ο καθένας άλλωστε από όλους εσάς που ακούτε, εμείς που μιλάμε. Αν έχουμε ένα δάνειο, να προσθέσουμε άλλα 2, 3, 4 δάνεια και να είναι και τα μεγαλύτερα που έχουμε πάρει ποτέ. Ο καθένας χαίρεται με ό,τι μπορεί και ό,τι καταλαβαίνει και ό,τι τα συμφέροντά του τη δεδομένη στιγμή εξυπηρετεί. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε βεβαίως λαό ως τρίτο κομμάτι. Θα μας πάει στο μαγκαζίνο, στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, Παρασκευή. Γεια σας. Έλα, γεια σου. Έλα, γεια. Έλα, δεν σου λέω καλή χρονιά, γιατί θα πάει κατά διαόλου. Γιατί καλέ. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν θέλω να ξεκινάμε αρνητική ενέργεια. Άσε με, τι είναι. Δεν κάνει καλό feng shui. Τώρα, μια και είπα feng shui. Το ήξερες ότι στις θεατοκάμαρες δεν πρέπει να έχεις από κάτω τίποτα. Ακούς. Για να περνάει η αρνητική ενέργεια να φεύγει. Βράδυ. Το κρεβάτι από κάτω πρέπει να είναι άδειο, ακούς. Ναι, καλά. Ναι. Προχτές κάνετε μια ωραία εκπομπή με το Θύμιο. Ήταν ο Παναγιώτης Τσεβάς, καλά τον λέω. Ναι. Και η άλλη κοπέλα. Η Μάρθε Φριτζίνα. Μου άρεσε καταπληκτικά η φωνή σου. Μωρέ, έχεις φωνάρα, Ευχαριστώ. Μπράβο. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Ήταν οι καλλιτέχνες τώρα και λέτε για μένα. Ευχαριστώ, το ξέρω, είναι πολύ καλό. Ο νης σου ήταν καταπληκτική. Λοιπόν... Επίσης, να ξέρετε ότι μπαίνοντα στο δωμάτιο, δεν πρέπει τα πόδια του κρεβατιού να τα βλέπει φάτσα στην πόρτα. Πρέπει να τα βλέπει στο πλάι, γιατί είναι κακό feng shui αλλιώς. Έχει ωραία φωνή, οπότε. Το ξέρω. Άμα σε διώξει ο Χατζηνικολάου. Θα πάω στη Βύση. Σε βλέπω σε κάποια ταβέρνα να τραγουδάς. Όπως πάει το πράγμα και η Βύση σε ταβέρνες θα τραγουδάει σε λίγο, οπότε ντουέτο θα κάνουμε. Αποστολάκη, επειδή σε θεωρώ φίλο μου, μπορώ να σου πω το δράμα που τραβάω εδώ και 2,5-3 μήνες. Για πες. Μου έχει χαλάσει η μεγάλη τηλεόραση. Πελάτη, ρε που είσαι και όποτε σε πάρω. Είμαι γουρλής. Θεωρώ ποσοστά. Μ' ακούς? Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πάντα τα ίδια, όχι τα ίδια. Δηλαδή... Παντελάκι μου, τα ξέρω. Ναι. Όχι την ελπίδα Παντελάκι, σκέτο Παντελάκι μου, του Παντελή, το άλλο. Όχι, δεν είναι ίδια Παντελάκι μου. Ίσα ίσα που την παραμονή ήταν που ήταν, είχατε τους δύο καλεσμένους και μου άρεσαν πάρα πολύ. Κέφι, χορός, τραγούδι, πανικός έγινε. Γλώσσα δεν βάλαμε μέσα. Ωραία, ωραία, ωραία, όλα ωραία. Λαρίγκι δεν ηρέμησε. Ναι, το βλέπω στο site και σας από εκεί σας... Άπα και ίντερνετ, έτσι, να είσαι καλά. Χακερού, γιαγιά Χακερού, έχω ένα χακερά παππού, άμα θες να σου κάνω κονέ. Άστε κι εσείς καλά. Εντάξει. Καλή κόκκινη χρονιά. Κόκκινη θα είναι αν ο Στουρνάρας προκύψει βαρβάτος και δεν αφήσει αιμορροίδα για αιμορροίδα. Ναι. Ή από κανένα αίμα περίοδου. Αλλιώς κόκκινη δεν πρόκειται να είναι. Καρθή, ξεκίνησε. Καρθή, περιμένω, είμαι σίγουρος. Εσύ ήθελα να σου πω τώρα που είπε τουρισμό ο Θήμιος. Τι έγκυρα είναι αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εχθές το Σταρ έδειγνε ότι στην Αράχοβα γίνεται χαμός και το Μέγκα έδειγνε ότι η Αράχοβα έχει βουλιάξει, ότι δεν έχει πατήσει άνθρωπος. Μιλάμε για πλήρη ενημερότητα. Έτσι, να υπάρχουν όλες οι απόψεις. Βέβαια, πλουραλισμός. Πλουραλισμός, φίλε. Έτσι, έτσι. Άντε, γεια σου. Ναι. Καταρχάς ηρέμησε. Δεν μπορώ, είμαι στην τσίτα, με ξέρεις. Κατά δεύτερον, σε τι φάση είσαι? Είμαι στην τσίτα. Σε φάση τσίτας. Δηλαδή σου λείπει μόνο. Τσίτα, μου λείπει ο Ταρζάν. Μάλιστα, λοιπόν, άκου κάτι. Ναι. Διάβασα σε ένα πολύ σοβαρό άρθρο το εξής. Ναι. Ότι στην Νορβηγία η κυβέρνηση έβγαλε. Όχι η κυβέρνηση από μόνη της, γενικά βγάλανε 2% πλεόνασμα στην νορβηγική οικονομία. Και έλεγε ο πρωθυπουργός. Καλά, και εμείς θα έχουμε πλεόνασμα φέτος. Φέτος που βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ναι. Θα έχουμε πλεόνασμα. Λοιπόν, άκου. Και λέει ο πρωθυπουργός, τι να κάνουμε, να τα δώσουμε στο λαό σε μορφή επιστροφής φόρου, λέει ο υπουργός οικονομικών, απαντάει, ή μήπως να τους κτίσουμε έξτρα νοσοκομεία και παιδικούς σταθμούς. Και πιάνουν και κάνουν ηλεκτρονικό δημοψήφισμα και αποφασίζει ο λαός στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη να κτίσουν νοσοκομεία δωρεά του νορβηγικού λαού. Όχι της νορβηγικής κυβέρνησης, του νορβηγικού λαού. Εγώ σε παρακαλώ το 2%. Μα τι κυμπάρδες είναι αυτή η Νορβηγή πια. Να, ακού, να πάμε κι εμείς, να έρθουν εδώ. Έτσι. Το 2% που θα βγάλουμε πλεόνασμα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα το βγάλουμε αυτό το πλεόνασμα, μπορούμε να το δώσουμε λίγο στον Φώτη τον Κουβέλη να κάνει μια ισιωτική ή ενδεχομένως στο Βαγγελάκη τον Βενιζέλο να αυξήσει τα 2,3 ευρώ των καταθέσεων του. Τώρα εμπάθεια. Εμπάθεια και με αυτόν τον τρόπο δεν στηρίζει και τη συγκυβέρνηση. Πού θα πάει αυτός ο τόπος? Μόνο το Σαμαράψα απ' έξω από τη είδηση. Α, Σαμαρικός, δεν είναι κακό. Τα δείγματα της οικονομίας είναι θετικά. Ναι. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Περισσέψανε 150 ευρώ, πάμε να τα δώσουμε σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε. Υπάρχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Από τα εγγόνια περισσέψανε. Τα κόψαμε από τα εγγόνια για να τα δώσουμε εδώ. Έχουν τα πρώτα θετικά δείγματα, μάλλον μετά από πολύ καιρό. Εγώ θέλω να πάω φυλακή, να καθαρίσω. Γιατί με παίρνουν? Γιατί να μου πάρουν αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου? Κόβουμε από οτιδήποτε άλλο, από το εισιτήριό μας, για να δώσουμε τις υποχρεώσεις μας στην εφορία. Τα δείγματα της οικονομίας είναι θετικά. Ο κόσμος τελικά γουστάρει το δούλεμα.